brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wojna z Hamasem to nasza druga wojna o niepodległość, powiedział premier Izraela. W całym kraju Polacy przygotowują się do Dnia Wszystkich Świętych. Dziś poznamy laureatów nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Wojna z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas to nasza druga wojna o niepodległość. Nasi partnerzy na całym świecie dobrze rozumieją, że walczymy nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu całej ludzkości, ponieważ jest to starcie cywilizacji z barbarzyństwem, powiedział premier Izraela. Benjamin Netanyahu nawiązał w ten sposób do wojny narodowo-wyzwoleńczej z lat 48-49, zakończonej zwycięstwem Izraela nad sąsiednimi krajami arabskimi i ugruntowaniem niepodległości państwa. Netanyahu oznajmił, że drugi etap wojny z Hamasem rozpoczął się w piątek wieczorem wraz z wejściem większej liczby sił lądowych do strefy Gazy. Władze w Tel Awiwie podkreślają, że najważniejszym oprócz zniszczenia Hamasu celem tych działań jest uwolnienie przetrzymywanych tam zakładników. Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych także kolejarze przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa. Ma temu służyć kampania społeczna Bezpieczny Przejazd. Rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Bartosz Pietrzykowski powiedział, że zdecydowaną większość wypadków na przejazdach powodują kierowcy. Widzimy, że jest tutaj na pewno poprawa, zmniejszyła się ta ilość wypadków, aczkolwiek trzeba mieć też na względzie to, że przez ten okres liczba samochodów w Polsce też o wiele, wiele się zwiększyła i zwiększy ruch na drogach, więc no, do tych statystyk no, różnie można podchodzić, ale na pewno ta akcja zwiększa świadomość kierowców, bo to są akcje organizowane przez cały rok na przejazdach kolejowo-drogowych. Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców to przejeżdżanie na czerwonym świetle, niezatrzymywanie się przed znakiem stopu i pokonywanie przejazdu przy zamykających się rogatkach. Polacy przygotowują się do Dnia Wszystkich Świętych. Cmentarz przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach odwiedziła reporterka Polskiego Radia Joanna Opas. Ja jestem z Rybnika, ale tutaj się wychowałam, tu mieszkałam i tutaj mam groby rodziców i rodzeństwo. No i dlatego wszystko tutaj pomagam. Dużo pracy? Bardzo. No trzeba liście, zwłaszcza tu posprzątać, ale z pewnością będzie jeszcze dużo do 1 listopada, trochę liści jeszcze spadnie. To jeszcze raz przyjdzie pani sprzątać? No, zobaczę. Widzę, że pan też pełne ręce pracy ma. Tak, ale to nie mój grób, tylko pomagam takiej starszej pani, bo nie może wyjść z domu i po prostu... Poprosiła mnie, żeby umyć od męża grób. A swoich grobów dużo pan ma? 4. Już wszystkie posprzątane? Jeszcze nie. Tak po to, żeby tylko we Wszystkich Świętych zapalić znicz? Nie, bo ja tam do mamy do taty przychodzę częściej, nie? No to w dębie mam groby. Jeśli dojeżdżamy do cmentarza samochodem, pamiętajmy, że może tam obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Tłumy czytelników odwiedzają targi książki w Krakowie. Dziś ostatni dzień imprezy. Swoje propozycje prezentuje ponad 500 wystawców, a z czytelnikami spotkało się prawie 1000 autorów. Przed halą Expo cały czas stoi kolejka chętnych do wejścia w świat literatury. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy. Ja mam autograf. No to jest naprawdę nie lada gratka. Zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek.

20 minut po 10:00 muzyczna pigułka przyjemności z lat 80. XX wieku. Tak na rozjaśnienie przestrzeni jeszcze bardziej. Steve Winwood, Higher Love, po zmianie czasu. Pytanie do Państwa, co bez względu na mijający czas zawsze będzie atrakcyjne, ciekawe, modne, na co czas nie ma wpływu? 227 trójek, liczymy na Państwa aktywność. A gramy teraz w trójce Demo Song, czyli zaśpiewa Daria Zawiałow. Trójka Kafe, czyli krótko mówiąc, dobrze się słucha. 27 minut po 10:00, Sunrise, Simply Red. To w temacie pogody i słońca. Dzisiaj słońca najwięcej na południu, a jeżeli chodzi o, bo to ważne, pogodę 1 listopada, to ma być pogodnie, padać nie powinno i wszędzie powyżej 10 stopni, od 10 do 15. A co bez względu na mijający czas zawsze będzie modne? 227 trójek. Czas nie ma wpływu na kobiety, zawsze będą modne. I odwrotnie, dla kobiet zawsze będą modni mężczyźni i też nie ma wpływu czas na to. To proszę w takim razie kontynuować tak samo w sprawie przyjaciół. Kto jest Państwa przyjacielem? I na ekranie, i w życiu prywatnym. 227 trójek. Thank you. mnie zostało coś z tamtych lat. Mój mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Dżem w wieku czasu dzisiaj w nocy zadziałał. Czas zimowy nastał. A na co czas nie ma wpływu i co zawsze będzie atrakcyjne bez względu na mijający czas? 227 trójek. Ten temat obowiązuje do 13, tak samo jak temat przyjaciół. Tymczasem zaglądamy sobie na listę trójki z propozycji. Proszę Państwa, jak się spodoba, poparcie można przekazać w każdej chwili na naszej stronie, czyli na stronie trójki. To Paramore, a lista w piątek oczywiście po 19.

ciebie jestem fair. Dla ciebie jeszcze staram się. Cały ten fame z okazji Święta Niepodległości 11 listopada zagra w Bielsku Białej pod hasłem Ocali nas miłość. 6 minut do 11 to jeszcze jak słuchać trochę Włoszczyzny i dowiemy się więcej z serwisu Trójki.